se așterne. Rătăcesc părinții cu ai lor copii, pe chipuri obosite, lacrimi curg, căci sorii sunt departe. Sunt des, la ies la unde, majdar și păsori. În fel...